मुझसे खफा, तू है मेरे खुदा, दीवाने से तेरे क्या हो गई खता, जो हो गया जुदा, जो हो गया जुदा, हो जाऊंगा तबा, हो जाऊंगा तबा, हो जाऊंगा तबा, क्यों मुझसे खफा, क्या हो गई खता। क्यों तेरे बिन रहता है दिन मुझसे यूं रूठा हुआ, क्यों सारी राह मुझको ये चांद लगता है टूटा हुआ, ना मेरी ये जमीन ना मेरा आसमान, दीवाने से तेरे क्या हो गई खता। तुझसे हवा दीदार दे या वार दे, दे देना दिल को दवा, ना तुझसे मिला ना तुझसे मिटा, दीवाने से